299 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8, mamy czwartek, 6 dzień czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia Serwis, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W Czechach trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy kolejowej. Zginęły w niej 4 osoby. Dziś początek europejskiego maratonu wyborczego, który potrwa do niedzieli. I jeszcze dziś można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. W nocnej katastrofie kolejowej w Czechach zginęły 4 osoby, a 23 zostały ranne. W centrum Pardubic pociąg ekspresowy zderzył się z towarowym przewożącym chemikalia. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku, mówi minister transportu Czech Martin Kubka. Nie możemy i nie będziemy spekulować na temat przyczyn wypadku. Ich wyjaśnienie to będzie kwestia najbliższych dni. W tej chwili zatrzymany jest ruch na jednym z głównych węzłów czeskiej sieci kolejowej. Będziemy zabiegać, by można było go jak najszybciej przywrócić, ale na pewno to jest kwestia kilku godzin. Nocnym pociągiem ekspresowym do miasta Chop w Ukrainie podróżowało ponad 300 osób. Dziś początek maratonu wyborczego w Unii, który potrwa do niedzieli. Jako pierwsi swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego wybierają Holendrzy. Jutro zrobią to Irlandczycy i Czesi. Obywatele większości państw, w tym Polski, zagłosują w niedzielę. O udział w wyborach apelował były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wybieramy instytucję, która w Unii Europejskiej ma najsilniejszy demokratyczny mandat. I tak jak przekonywałem państwa do głosowania w wyborach parlamentarnych, samorządowych, tak z całym przekonaniem proszę was o głosowanie do Parlamentu Europejskiego, bo zasada jest prosta. Demokracja wymaga wyborców, bo wyborcy chcą demokracji, ale żeby to działało, trzeba być obecnym, trzeba głosować. Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że największe wyzwania stojące przed Unią to bezpieczeństwo, migracja i rewolucja techniczna. Przed kolejnymi atakami obcych służb w Polsce, zwłaszcza przed eurowyborami, ostrzega marszałek Sejmu. Niedawne dramatyczne wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy są również inspirowane przez obce służby, dodał Szymon Hołownia. To, co się dzieje na granicy białoruskiej w tej chwili, jest realizacją strategii Putina, której się domyślaliśmy, że będzie próbował zdestabilizować sytuację w Polsce, nie tylko w Polsce, zwłaszcza przed wyborami europejskimi, poprzez intensyfikację wojny hybrydowej do absolutnie wszystkich granic. Atakami cyfrowymi, wysyłaniem migrantów na granicę, prowokacjami wewnątrz Polski, podpaleniami, o których słyszymy. Tymczasem do sprawy zatrzymania 3 żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających migrantów na granicy z Białorusią, odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wojsko bezwzględnie potrzebuje prawa użycia broni etatowej, podstawy prawnej operacji wojskowej oraz systemu dowodzenia bez patologii i niedoróbek, napisał na platformie X Jacek Siewiera. Jeszcze dziś można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Chodzi o osoby, które w dniu wyborów będą poza miejscem zamieszkania. Zaświadczenie wyda lokalny urząd miasta, mówi pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw wyborów Rafał Miszczuk. Zaświadczenie o prawie do głosowania może odebrać za nas osoba upoważniona. Wypełniamy specjalne upoważnienie dla tej osoby. Także nie musimy się zwalniać z pracy, specjalnie uzdążyć do urzędu przed 15:30. Możemy osobę, której ufamy, upoważnić do odebrania takiego zaświadczenia. Można to także załatwić przez aplikację mObywatel albo profil zaufany. Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia wzywają przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do dymisji. Likwidatorzy 17 stacji wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w Poznaniu. Od stycznia do czerwca Krajowa Rada nie wypłaciła rozgłośniom prawie 80 milionów złotych. Likwidator Radia Pomorza i Kujaw Cezary Wojtczak zarzucił Maciejowi Świrskiemu celowe niszczenie publicznych mediów. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są istotnym elementem obrony Polski przed agresją Rosji. Żyjemy w czasach zagrożenia wojną. To zagrożenie jest realne. Rozgłośnie regionalne natomiast są elementem obrony naszego państwa, a ich wiarygodność i pozycja mogą pomóc w przekazywaniu istotnych informacji dla obywateli. Przewodniczący Krajowej Rady nie uznaje stanu likwidacji publicznych mediów. Likwidatorzy nie zgadzają się z opinią Macieja Świrskiego. Podkreślają, że likwidacja wszystkich rozgłośni została wpisana do KRS. Dziś D-Day. 80 lat temu rozpoczęła się największa inwazja w historii. Alianci dokonali desantu na plażach Normandii. W bitwie uczestniczyli Polacy. Niemcy byli do końca przekonani, że alianci zaatakują w regionie Pas-de-Calais, mówi historyk dr Szymon Niedziela. Rzeczywiście największym sukcesem aliantów przed 6 czerwca 1944 roku było za pomocą ogromnej akcji dezinformacyjnej przekonanie strony niemieckiej, że inwazja będzie miała miejsce w cieśninie kaletańskiej. Ta ogromna akcja polegała również na użyciu atrap, czołgów, armat, samochodów, barek, zrobionych nawet z gumy, tak żeby Niemcy byli przekonani, że tam właśnie będzie inwazja. W lądowaniu w Normandii wzięło udział ponad 175 tysięcy żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pływak z zawodu, tenisista z zamiłowania. Co jeszcze byśmy dodali? Krzysztof Łoniewski, mówiąc krótko, dzień dobry. Wygłodzony człowiek z redakcji sportowej. Koszykarze Kinga Szczecin bliżej Mistrzostwa Polski w trzecim meczu finałowym pokonali u siebie Trefla Sopot wysoko 75-59, mówi zawodnik gospodarzy Przemysław Żołnierewicz. Kolejne zwycięstwo, które też nie kosztowało dużo energii. Myślę, że spełniliśmy te założenia obronne, bardzo twardo w obronie. Dawaliśmy Treflowi łatwych punktów, ale też zostawiliśmy po niecelnych ich rzutach i dobrze wiemy, jak oni mocno atakują tę deskę. Myślę, że to był jeden z kluczy, żeby zbudować tę przewagę w przyszłym połowie. Po wczorajszej wygranej King prowadzi w finale 2-1. Gra toczy się do 4 zwycięstw. Kolejny mecz w piątek w Szczecinie. Teraz tenis. Tak zaskakujących rozstrzygnięć we French Open jednego dnia jeszcze nie było. Z turnieju tenisistek na etapie ćwierćfinału pożegnały się dwie bite faworytki. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Obydwie przegrały po trzysetowych spotkaniach. Obydwie z dużo niżej notowanymi rywalkami. Białorusinka z nastoletnią jeszcze Rosjanką Mirą Andrzejewą. Kazaszka z Włoszką Jasmine Paolini. Jasmine ma polską mamę i chętnie odwiedza babcię mieszkającą w Łodzi, w Paryżu, do którego wracamy. Rosjanin z niemieckim paszportem, Sasza Zwieriew, w trzech setach wygrał z Australijczykiem Aleksem Deminorem i wypełnił ostatnią półfinałową lukę w turnieju tenisistów. O finał zagra z Norwegiem Kasperem Rudem. Drugi półfinał zapowiada się zjawiskowo. Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Włochem Janikiem Zinerem. Ten od poniedziałku będzie nowym liderem rankingu ATP, ale Mr. Entertainment, zawsze dbający, co wnioskuje przydomek o atrakcje dla publiczności, ma takie same aspiracje i chyba jeszcze więcej talentu. W każdym razie zapowiada się widowisko palce lizać. W turnieju mixta nie gra już nasz Jan Zieliński, występujący w parze Su Wei-Siej z Tajwanu. Przegrali w trzech partiach z Amerykanką Desiree Krawczyk i Brytyjczykiem Nilem Skupskim. Jak słychać, rywale Janka i Su z polskimi korzeniami. Polskę po kilku latach postanowił opuścić Wladen Kowaczewicz. Bramkarz Rakowa Częstochowa wchodzi na dużo wyższy level, mówiąc nie tylko sportowym żargonem. Będzie zawodnikiem mistrza Portugalii Sportingu Lizbona. Ekipa spod Jasnej Góry w zamian ma odnotować około 6 milionów euro po stronie uznań na klubowym koncie. Kończymy kapitalną sportową akcją charytatywną. 5 lipca z Warszawy wyruszy kawalkada 80 Fiatów 126P w Wielkiej Wyprawie Maluchów. Celem podróży? Monte Cassino we Włoszech. Za kierownicą wielu tuzów polskiej motoryzacji, na przykład pan Sobiesław Zasada, rocznik 1930. Proszę pana, bo życie zaczyna się po 90. W związku z tym nie mam żadnego problemu do jazdy samochodem. I teraz do Monte Cassino. Jadę z Longinem Bielakiem. Razem mamy 191 lat, czyli to już jest coś. No, dobrze by było, żebym jeszcze mógł jechać z nim, jak skończymy razem 200 lat. To się nazywa długowieczność, sensu stricto. A pan Sobiesław to jest ktoś. Wszystkie pieniądze zebrane przy okazji Wielkiej Wyprawy Maluchów zostaną przeznaczone na pomoc dziecięcym ofiarom wypadków drogowych. Uczestnicy mierzą w kwotę 1 000 000 euro. Imponujące. Pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Możliwe będą dziś przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum kraju lokalnie burze, na ogół okolice 20 stopni Celsjusza do 25 na najcieplejszym południowym wschodzie. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry. Będzie o komisji, ale zaczniemy od informacji Onetu, który ujawnił, że na przełomie marca i kwietnia żandarmeria wojskowa zatrzymała 3 żołnierzy, którzy oddali ponad 40 strzałów ostrzegawczych do grupy uzbrojonych w niebezpieczne narzędzia migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Oni nie strzelali do migrantów, tylko to były jakby strzały ostrzegawcze wobec tej grupy. Prokuratura oskarżyła 2 z nich o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. W wojsku wrze. Oficerowie mówią o zhańbieniu munduru i poniżeniu godności żołnierskiej. Minister obrony zareagował na Twitterze, pisząc: zatrzymanie żołnierzy oddających strzały alarmowe jest nie do przyjęcia. Działania żandarmerii zostaną bezwzględnie wyjaśnione. To znaczy, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nie wiedział o tych zatrzymaniach? Po pierwsze, nieakceptowalne jest to, co się wydarzyło. Po drugie, ta sprawa musi być dogłębnie wyjaśniona, bo jest zbyt poważna. Po trzecie, jak znam pana premiera, ministra obrony narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, to jeszcze dzisiaj będzie chciał przekazać opinii publicznej wszystkie informacje, które w tej sprawie ma. I też, ale pan wie, że będzie konferencja prasowa? To już... Nie wiem, ale znam go i jestem przekonany, że będzie chciał tę sprawę jak najszybciej wyjaśnić. Ja nie znam szczegółów. Też chciałbym poznać, czy te wszystkie informacje, które są w artykule i które są w przestrzeni medialnej, są prawdziwe. Ale niewątpliwie polski żołnierz musi wiedzieć i musi mieć poczucie, że państwo za nim stoi murem. No tutaj nie stanęło chyba, bo jednak to żołnierze mogą w takiej sytuacji zagrożenia oddawać strzały ostrzegawcze. Znaczy w ogóle aresztowanie za strzały ostrzegawcze w takiej sytuacji, jak wiemy, tego naporu i tych ataków hybrydowych i aresztowanie za same strzały ostrzegawcze w ogóle wydaje się dość dziwne, więc ja jestem ciekaw, który to prokurator prowadził, co tu się w ogóle wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło. Ale minister powinien chyba być poinformowany o takim zdarzeniu. No więc czekamy na konferencję pana premiera. Ta sprawa jest bardzo poważna, podchodzimy do niej bardzo poważnie i sam jestem ciekaw, co się wydarzyło i dlaczego któryś prokurator zdecydował się zastosować no takie środki zapobiegawcze, bo można wszystko wyjaśnić. Ja nie wiem, co tam się stało, ale można było wyjaśnić to, ale nie w taki sposób, żeby aresztować żołnierzy. Żołnierze są od tego, żeby bronić granice, nie po to, żeby ich aresztować. Nic takiego się tam nie wydarzyło, żeby ich aresztować. Więc ta sprawa musi być wyjaśniona, jestem przekonany, znając, mówię, pana premiera, że będzie chciał to zrobić jak najszybciej. Czy raport komisji już jest gotowy? No jest przygotowany przez najlepszych doradców, to mogę powiedzieć. Chcemy, żeby był bardzo dobrze przygotowany, precyzyjnie. Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu zostanie przedstawiony wraz z wnioskami do prokuratury. Miał być już na koniec maja. Tak, ale nie ukrywam, że czekaliśmy jeszcze na akta prokuratury w sprawie Dudzińska-Wrzosek, bo chcieliśmy jeszcze jedne konfrontacje przedstawić. No mamy, nie mamy akt, oryginałów akt z tej sprawy, więc jeśli nie dostaniemy w ciągu najbliższych dni, to w raporcie zlecę te czynności prokuraturze do wyjaśnienia. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że chodzi o Ewę Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych i pani prokurator Dudzińska, która jej to śledztwo odebrała i natychmiast umorzyła. 3 godziny później, tak, bez żadnych czynności. Więc ten wątek został ostatni, tak do wyjaśnienia, ale będziemy chcieli zlecić to prokuraturze, żeby to wyjaśnić do końca. A poza tym wszystkie te obszary, które mieliśmy wyjaśnić, zostały wyjaśnione, również z tymi wątkami politycznymi. Ile będzie wniosków do prokuratury i czy w ogóle będą wnioski do prokuratury? Oczywiście, raport będzie z wnioskami do prokuratury. Co najmniej 7 wniosków do prokuratury zostanie przedstawionych wobec, po pierwsze, Jarosława Kaczyńskiego, bo badaliśmy tą kwestię odpowiedzialności politycznej. Tego, czego nie badał NIK, tego, czego nie badała wcześniej prokuratura. No wprost wyszło, że Jarosław Kaczyński, będąc zwykłym posłem, nie będąc ministrem, premierem, prezydentem, przecież nie mając żadnych pełnomocnictw, podejmował decyzje polityczne. Panowie tylko się kłócili, na którym piętrze, czy na pierwszym, czy na drugim, na ulicy Nowogrodzkiej. Ja był liderem obozu politycznego. No tak, i powiedział na naszej komisji śledczej Jarosław Kaczyński, że to on wewnętrznie podjął decyzję o tym, żeby te wybory kopertowe zrobić. I ja powiem tylko sekwencję, bo to był oczywiście czas pandemii, wiemy wszyscy byliśmy pozamykani w domach, nawet lasy były pozamykane. I wtedy Małgorzata Kidawa-Błońska podjęła decyzję o zawieszeniu kampanii, dlatego że dla niej zdrowie i życie ludzi było ważniejsze. To był gdzieś 29 marzec, a 31 marca Adam Bielan, jako rzecznik prasowy, nasz członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, dzwoni do Jarosława Kaczyńskiego i to potwierdził. I go zaczął przekonywać, żeby zorganizować te wybory na rympał za wszelką cenę, dlatego że jak jedna kontrkandydatka najważniejsza zawiesza kampanię, no to oni chcieli to zrobić, pomimo tego, że zamykali lasy. No i zdecydowali, że zrobią te wybory właśnie przez Pocztę Polską. Czyli Kaczyński, kto jest? Kaczyński pierwszy. Po drugie Mateusz Morawiecki, dlatego że podpisywał decyzję przenoszącą kompetencje z Państwowej Komisji Wyborczej na Pocztę Polską bez podstawy prawnej. Nie było takiej ustawy i on nie mógł sobie tak przenosić. Od organizacji wyborów jest Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Poczta. I co jest ciekawe, Mateusz Morawiecki, podpisując tą decyzję, miał na biurku opinię prawników swoich z KPRM-u. I tam w tej opinii było, że oczywiście tego nie może zrobić. Ale co mu grozi, jeśli to zrobi? Odpowiedzialność karna, finansowa, majątkowa i konstytucyjna. A on, mając taką opinię, zdecydował się to zrobić. To jest... Dlaczego? No dlatego, że decyzję podejmował w obozie Jarosław Kaczyński, będąc zwykłym posłem, a nie Mateusz Morawiecki. To widać, że na czele tego obozu stał Kaczyński, on podejmował decyzję, a Mateusz Morawiecki miał wykonywać tę decyzję. Gowin stwierdził, kiedy go przesłuchiwaliśmy, że on, minister Szumowski i Morawiecki na początku absolutnie byli przeciwni. Natomiast widać było, że Mateusz Morawiecki wykonywał decyzje polityczne. Zresztą on... nie ukrywał na naszej komisji, mówił Mateuszu Morawieckim, chciał się chyba trochę podzielić odpowiedzialnością. Powiedział, no ja podpisałem, ale decyzję podjęło kierownictwo na Nowogrodzkiej. Co prawda powiedział, że na drugim piętrze, a Kaczyński później stwierdził, że drugiego piętra to nie ma, tam jest pierwsze, na pierwszym jest. Więc nie wiem, czy kłamał nawet w tej sprawie, czy nie, ale chciał się podzielić odpowiedzialnością. To jest Mateusz Morawiecki. No, mamy w końcu dwóch ministrów, którzy nie wykonali decyzji premiera Morawieckiego, czyli Sasin i Kamiński. Bo pamiętajmy, że na podstawie tej decyzji wydano prawie 100 milionów złotych. Ale oni nie podpisali żadnego kwitu, więc prokuratura będzie mogła jakieś zarzuty im postawić? Naszym zdaniem tak, no bo jednak podlegała panu Sasinowi Poczta Polska, która wydawała pieniądze. Mhm. On był o tym informowany. On co prawda upoważnił pana Sobonia, który udawał Sobonia na naszej komisji, chociaż konfrontacje później pokazały, że o wszystkim wiedział i prowadził nawet konsultacje, spotkania i był odpowiedzialny w jakiś sposób też w ministerstwie za te wybory kopertowe. I oni nie podpisali, bo Sasin powiedział, że on ma zastrzeżenia do tej decyzji Morawieckiego i nie podpisze, ale to nie oznacza, że on o niczym nie wiedział. Miał pełną świadomość i pieniądze szły. To jest niegospodarność wielkich rozmiarów. 100 milionów złotych są ogromne pieniądze. Kamiński to samo, nie podpisał, ale miał pełną świadomość. Mało tego, myśmy pokazali, że w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych był projekt karty do głosowania nie na 10, w ogóle tylko na 17, a później w ogóle z karty wyleciała data, bo oni w ogóle nie wiedzieli, czy te wybory się odbędą, jeśli tak, to kiedy. No, mamy w końcu kwestię prezesa poczty. Najpierw przyszedł szef poczty, który powiedział, proszę państwa, nie da się tego zrobić, bo poczta nie jest przygotowana do tego typu wyborów. No to kazali mu złożyć rezygnację i znaleźli pana Zdzikota, który... no, powiedział, da się. No jak się da, to wszyscy widzieli. Mamy pana Zdzikota, mamy sprawę szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pana Nowaka, który w ogóle nie reagował, co się dzieje z naszymi danymi. Wyobraźcie sobie państwo, z Ministerstwa Cyfryzacji przekazują na płycie 30 milionów naszych danych bazy PESEL pracownikowi poczty, który sobie jedzie do poczty, a tam następnie przetwarzają te wszystkie dane. Teraz wiceminister Niedzielski ma problem za przekazanie, no de facto, informacji o jednym obywatelu, a tu jest 30 milionów danych o nas. No więc, no i oczywiście były minister cyfryzacji, który w trakcie trwania komisji śledczej, no w jego sprawie i tego, co zrobił, już orzeczenie NSA się pojawiło, że absolutnie nie miał prawa przekazywać danych. Panie pośle, ale czy to nie jest tak, że pan powinien jeszcze dłużej prowadzić pracę tej komisji? Czy nie jest tak, że żeby kandydować się do Brukseli, to teraz i pan, i Michał Szczerba kończycie pracę, mimo że nie wszystko zostało jeszcze wyjaśnione i uciekacie do Brukseli? Dziękuję za to pytanie. Ja, kiedy zostawałem przewodniczącym Komisji Śledczej w sprawie wyborów kopertowych 19 grudnia, pamiętam, bo to były moje imieniny, to powiedziałem, że komisja nie będzie dłużej działać jak pół roku. I ostatnie przesłuchanie było Jarosława Kaczyńskiego w planie pracy na 24 maja, więc to mniej więcej wypadało w pół roku. ta sprawa nie jest skomplikowana. To nie jest sprawa jak Amber Gold, czy też komisja VAT-owska, która bada 10 lat. My badamy tak de facto 2 miesiące. I wszystkie te najważniejsze instytucje, od KPRM-u, przez Pocztę Polską, przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, głównych ministrów, premierów, polityków, myśmy przesłuchali. I może pan spojrzeć w oczy wyborcom i powiedzieć, wszystko wyjaśniliśmy? Ja powiem więcej. Ja nie widzę potrzeby wyjaśniać czegokolwiek więcej, bo mamy wszystko, wszystko wiemy w tej sprawie. To znaczy mamy do czynienia z podejmowaniem decyzji bez podstawy prawnej, Morawiecki. Mamy w końcu polityka, który za wszystkim stał i się przyznał, że to on podejmował decyzję, Jarosław Kaczyński. Mamy niegospodarność wielkich rozmiarów na poziomie 100 milionów złotych. Mamy przekazywanie danych naszych osobowych Poczcie Polskiej też bez zgody, dobrze, niezgodnie z prawem. O tym mówiliśmy, ale chcę pana zapytać, bo czasem oglądając tę komisję miałam wrażenie, że jest więcej publicystyki niż faktów. I czy pan dzisiaj nie żałuje, że zapytał pan Mariusza Kamińskiego, czy był trzeźwy? Nie, absolutnie. Zrobiłbym to po raz kolejny, dlatego że myślę, tak jak na całym świecie, jak ktoś pełni ważne funkcje, ludzie by chcieli wiedzieć, czy taka osoba jest predysponowana do tego. Po zeznaniach wypija, który stwierdził pod przysięgą, że pan Kamiński mu groził. Poseł Wypij był w partii Gowina i tak, nakłaniano ich do poparcia. Był wezwany do słynnej willi premiera Morawieckiego, gdzie według jego zeznań był zmuszany i mówiono mu, że go wręcz zniszczą, jeśli nie poprze wyborów kopertowych. Jest zasadnicze pytanie, kto stał na czele służb, kto odpowiadał za polskie służby, bo to pan Kamiński według pana Wypija był zmuszany, znaczy zmuszał pana Wypija, więc jest ale dlaczego pytanie. Panu przyszło do głowy, że on mógł być pijany? No wie pan, normalnie każdy by powiedział, proszę pana, było prywatne spotkanie, był, nie był alkohol i tak dalej. Wie pani, no jest pytanie, czy człowiek pod wpływem takie rzeczy opowiada, czy on ma taki charakter, no kto odpowiadał? Mariusz Kamiński się zdenerwował i nazwał pana świnią. No wyszedł, przemyślał, wrócił, nie wiem co się tam stało, kazali mu wrócić na salę. No dobrze by zrobił, bo musiał przegłosować karę, bo nie można się oddalać tak z komisji. Ale wie pani, no to jest zasadnicze pytanie, kto stoi na czele polskich służb? To jest osoba zrównoważona. Ale pan go chciał sprowokować do takiej... Nie, no czy to jest osoba zrównoważona, czy panuje nad swoimi emocjami, czy ma jakieś problemy, czy nie. O jego problemach to tam było głośno, ale nie o to chodziło. Mi chodziło o to, żeby on odpowiedział po prostu wprost na pytanie. Ja go zapytałem, czy on był pod wpływem jakichś środków odurzających. No, normalny polityk nie na tym poziomie, pełniący funkcję ministra, koordynatora służb specjalnych, no nie zmusza posła do tego, jak ma oddać głos. No mówienie, że użyjemy przeciwko tobie, albo zmusimy, albo zniszczymy, no w ustach ministra spraw i koordynatora służb specjalnych, no brzmi dość groźnie, przyzna pani. Więc było pytanie, jak i dlaczego on to zrobił. Zresztą pan Wypij się później do tego odnosił, widziałem również publicznie. Więc te wątki również były badane. Ja myślę, wie pani, komisja ma takie trzy funkcje. Pierwsza to jest, tak, pierwsza funkcja to jest oczywiście rozliczenie. Żeby nikt nigdy więcej nie organizował wyborów przez firmę taksówkarską, Urząd Skarbowy czy Pocztę Polską. Tego jest Państwowa Komisja Wyborcza. Po drugie, uświadamianie ludzi, bo jednak były transmisje i każdy widzi, jak politycy PiS-u zapominają, nie pamiętają, przerzucają odpowiedzialność na innych. No i rzecz trzecia to jest właśnie, żeby nikt nigdy takich rzeczy po raz kolejny nie robił. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Dariusz Joński, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, ale proszę z nami zostać. Jesteśmy na YouTubie i na stronie internetowej Trójki i będziemy rozmawiać o kampanii europejskiej i o tym, gdzie jest Daniel Obajtek. Around. Keep the light shining in me, feel the love. Jest 8:30. A w radionawigatorze Trójki Maciek Sampolski. I na początek ekspresowa szóstka. Na 13 kilometrze tej trasy zepsuła się ciężarówka i ten pojazd zablokował jeden pas do Gdyni. To między węzłami Luzino a Szemud. Dużo większe problemy występują jednak na trasie w kierunku przeciwnym. Na drodze do Łodzi kierowcy muszą zwalniać na odcinku 7 kilometrów, a zator zaczyna się w okolicach węzła Karczemki. Coraz większy ruch także w Warszawie. Korek cały czas na drodze S8 w kierunku Poznania. To od Głębockiej do Marymąckiej. Na tej samej trasie w kierunku wjazdowym do stolicy korka można spodziewać się w okolicach Opaczy. Zwalnia także ekspresowa dwójka, a to za węzłem Lotnisko w kierunku Poznania. Sporo dzieje się także na Śląsku. S1 jest zakorkowana w obie strony na wysokości Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Przed węzłem Brzęczkowice na tej samej trasie kierowcy zwalniają z kolei na drodze do Częstochowy. S86 całkowicie zakorkowana między Sosnowcem a Katowicami, a na A4 także trzeba zdjąć nogę z gazu. To od Katowic do Mysłowic na trasie do Krakowa. Dziękujemy za tę informację. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Sprawa jest bardzo poważna i wymaga wyjaśnienia, mówi Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Odniósł się do zatrzymania trzech żołnierzy, którzy oddali strzały alarmowe w kierunku napierających migrantów na granicy. Po pierwsze, nieakceptowalne jest to, co się wydarzyło. Po drugie, ta sprawa musi być dogłębnie wyjaśniona, bo jest zbyt poważna. Po trzecie, jak znam pana premiera, ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, to jeszcze dzisiaj będzie chciał przekazać opinii publicznej wszystkie informacje, które w tej sprawie ma. Szef MON w mediach społecznościowych napisał, że działania żandarmerii wojskowej wobec zatrzymanych zostaną bezwzględnie wyjaśnione. Wchodzą w życie nowe zasady handlu artykułami rolnymi między Unią Europejską a Ukrainą. Przez rok obowiązywać mają limity na sprowadzanie niektórych produktów. Kraje członkowskie będą mogły też zgłaszać zaburzenia na własnych rynkach. Reforma to pokłosie protestów rolników, którzy sprzeciwiali się masowemu napływowi tanich produktów ze wschodu. Izraelskie wojsko zbombardowało szkołę w obozie w Gazie. Jak twierdzą kontrolowane przez Hamas władze enklawy, w ataku zginęło 27 osób. Kilkadziesiąt kolejnych jest rannych. Szkoła jest prowadzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Informację o ataku potwierdziła strona izraelska. Siły obrony Izraela twierdzą, że w szkole ukrywali się członkowie Hamasu. Kampanię Nie Porzucaj rozpoczyna Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem opuszczonych zwierząt w okresie wakacji. Organizatorzy zwracają uwagę, że w miesiącach letnich liczba porzuconych zwierząt wzrasta co roku o około 30%. Pełny serwis Trójki o 9:00. Nad Myśliwiecką pojawiło się już piękne słońce i jest nadzieja dla tego czwartku. Choć nie wszędzie i nie przez cały dzień będzie dziś ładnie za oknami, możliwe będą przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum także możliwe lokalnie burze. Na ogół będzie od 20 do 25 stopni. Dwadzieścia 27 minut pozostało do godziny 9:00, a więc jeszcze trochę czasu mamy wspólnego w porannej audycji. 2 2 i 7 3, przypominam, to nasz numer telefonu. Guys.

Tu jest ten garaż. Ile tu jest stanowisk? Chyba 50 parę? Więcej. 53 stanowiska. Z tego co widzę, to przy każdym miejscu garażowym coś jest. Tak, no ze względu na to, że nie mamy gdzie tego trzymać. To jest dla nas taki duży problem. Problem jest taki, że te mieszkania, które są obecnie budowane, są kompletnie nieprzystosowane, ich infrastruktura do mieszkania. Mówi Jacek Janas, szef Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Są wyznawcy PUM-u, czyli na zasadzie to, co deweloper może sprzedać, czyli metry kwadratowe mieszkania. I kompletnie nie interesują go, nie wiem, schowki na wózki, korytarze, żeby mógł, kto by zrobił te korytarze metrowe. Na szczęście nie może. I teraz ludzie, którzy się wprowadzają, mają rowery, mają wózki, gdzieś to muszą trzymać. Opony są wszędzie praktycznie. Rowery też. Opony i rowery najwięcej jest przy każdym stanowisku. Tam stoją płyny do spryskiwaczy, jakieś plastikowe butelki, także rowery. Materace, sanki. Rozumiem, że co, państwo sobie tutaj trzymają, ale administrator zwracał uwagę, ale no nikt się do tego nie odnosił. On upominał nas za każdym razem, ale każdy, że tak powiem, miał to gdzieś. Zna pan tę historię, gdzie dochodzi do pewnego rodzaju starcia, nie chcę powiedzieć, że wojenki między zarządcą nieruchomości, a właśnie mieszkańcami o te przedmioty pozostawione w częściach wspólnych? To jest chleb powszedni. Generalnie zarządcy chleb powszedni to jest walka. I właściwie, powiem szczerze, czasami czujemy się jak pretorianie. Jest Cezar, są pretorianie i lud. No i pytanie... Komu służą pretorianie? Cezarowi, czyli zarządowi wspólnoty. I to takie kartki się pojawiają, tak? Tak. Co tu jest napisane? Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych, korytarzy, hal garażowych, rowerami, wózkami, szafkami itp. No i co? I teraz doszło już do granicy, tak? Do bandy. Do bandy doszło, że straż będzie chodziła, wlepiała mandaty, więc każdy się spiął. To jest bardzo ważne, żeby przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego, a także przepisów budowlanych w tym zakresie. Wyjaśnia starszy brygadier Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Powinien być garaż przede wszystkim używany, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Mowa jest w przepisach o tym, że tutaj można przechowywać sprzęt, materiały służące do niezawodowej obsługi samochodów osobowych, tak? Czyli to nie jest warsztat, to nie jest przechowalnia opon, to nie jest magazyn, tylko jest to miejsce przeznaczone do garażowania samochodów. No tutaj klatka, co, dojście do pana mieszkania, pusto, w zasadzie jeden rower. Tak, no bo trzeba było sprzątnąć to przez kontrolę. Staży. A jak to wyglądało wcześniej? No wcześniej było bardzo dużo tutaj wszystkiego. Rowerów, nierowerów, hulajnogi. Przepisy jasno wyrażają się, że nie można zawężać dróg ewakuacyjnych. Trzeba stosować się do tych przepisów, bo może być stwierdzony budynek zagrażający zdrowiu i życiu. Zarządca mniej lub bardziej wyrafinowanymi metodami, nazwijmy psychospołecznymi, usiłuje doprowadzić do tego, żeby te rowery, te wózki zniknęły. No właśnie, administrator coś proponował, czy nie proponował? No nie proponował, ale możemy wejść tutaj na klatkę, zobaczyć, że tutaj jest o pomieszczenie techniczne. Byłem w tym pomieszczeniu i widziałem, jakie tutaj jest pomieszczenie zamknięte oczywiście. Nie wiem, tam jest, nie wiem o ilu metrów, ale na pewno można by było zrobić z tego wózkownię. Ale oni mówią, twierdzą, że tam nie można, bo coś tam jest, a liczniki jakie są, które ktoś mu mógłby uszkodzić. Jeżeli ktoś zostawi rower na korytarzu, to jest to jego rower, jego korytarz, zarządca sobie pokrzyczy, tamten odkrzyczy i na tym właściwie kończymy nasze współdziałanie. Ale jak już mu zarządca pozwoli wejść do hydroforni, albo do pomieszczenia separatora, albo do tak zwanych pomieszczeń technicznych, no to już jest to wbrew prawu. Dlatego tak to wygląda. Ktoś został ukarany mandatem? Były kontrole. Sąsiadka pisała na grupie, że kilka bloków dalej, że widziała straż, że była ta kontrola. Ja nie widziałem. Ale ktoś się skarżył, że dostał mandat? Nie, nie, absolutnie nie. Teoretycznie zatrzymanie przedmiotów w przejściach klatek schodowych czy w garażach podziemnych można otrzymać karę grzywny w wysokości nawet 5000 zł, ale w praktyce rzadko kary są aż tak surowe, no chyba, że państwo znają jakieś przykłady. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Zapraszamy do Trójki. A na łączach Trójki pan Mariusz, dzień dobry. A dzień dobry. W temacie milionerów, a może nawet i miliarderów. Tak, tak, tak. No chciałem powiedzieć, że jestem do tematu optymistycznie nastawiony, że się zwiększa liczba tych bogatych, bo też się zwiększa liczba biednych, czyli równowaga zostaje zachowana. Coś o tym wiem, bo mam rentę socjalną, to o tej, że biednych się zwiększa, to wiem jak to działa. No i to tak, no może tak musi być po prostu. A rozumiem, że szklanka do połowy pusta w tym przypadku. No raczej. Ale zawsze jest szansa, że będzie lepiej. Gorzej już nie będzie. Trzeba jakoś przeskoczyć do tej drugiej grupy. Bardzo dziękuję, panie Mariuszu.